się leci, monopol w radiu. Ja hamburgera waliłem, całkiem spokojny, miała sen w łóżku dziś rano. Uczyła się do testów, widziałem ją w przejściu, wiem, tobie pozostał tylko sen. Ona miłość jednego semestru. Załatwiasz, cieka na cię tłum, wychodzisz wreszcie mówiąc u. Poszło kolejnych parę stów, jesteś na roku. Indeksy, kumple, kajet słów, ćwiczenia, wykład, kolosnów. Minąłeś ją na schodach gdzieś, jesteś w szoku. Jej zapach czułeś długo tak, delektowałeś się ten smak. Czy zapomniałeś się człowieku, aż tak? Ja hamburgera wauliłem, całkiem spokojny, miała sen w łóżku dziś rano. Uczyła się do testów, widziałem ją w przejściu, wiem, tobie pozostał tylko sen. Ona miłość jednego semestru. Roboty, prace, wszystko jest na boku. Od kiedy wiesz, że mieszka obok bloku, w którym ty wynajmujesz, nawet widok masz na okno. Widzisz ją jak leniuchu jest. Widzisz ją mokro, widzisz ją mokro, widzisz ją. Ona miłość jednego semestru. Ja hamburgera wauliłem, całkiem spokojny, miała sen w łóżku dziś rano. Uczyła się do testów, widziałem ją w przejściu, wiem, tobie pozostał tylko sen. Ona miłość jednego semestru. Wciągnięty w tupet zdarzeń, się wypowiadasz raczej, a jakiś nęka cię moralny każe. Ona była na wykładzie i wszystko słyszała, wie, że jest już twoja i jak cię pobierała. No i masz do fartucha, już wiesz, co masz robić. Zaproś na kolację i atrakcję, do niej podbić ten wzrok, ruch, uśmiech od ucha do ucha. Mucha nie siada, bo to córka sąsiada. Ja hamburgera wauliłem, całkiem spokojny, miała sen w łóżku dziś rano. Uczyła się do testów, widziałem ją w przejściu, wiem, tobie pozostał tylko sen. Ona miłość jednego semestru. Ja hamburgera wauliłem, całkiem spokojny, miała sen w łóżku dziś rano. Uczyła się do testów, widziałem ją w przejściu, wiem, tobie pozostał tylko sen. Ona miłość jednego semestru. Ja hamburgera wauliłem, całkiem spokojny, miała sen.